U heeft een auto. Dus heeft u een autoverzekering. Maar heeft u ook de juiste autoverzekering? Verwacht u een snelle en soepele afhandeling waar u nu geen cent te veel voor betaalt? Ga dan eens praten met Schermer Verzekeringen. Schermer Verzekeringen. Bel voor een afspraak 02284-1296. Schermer Verzekeringen in Venhuizen. Juist op de weg.